Dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. 18 już mija, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jarosław Kaczyński chce samodzielnej Polski w Unii. Paweł Kukiz chce dbać o równość wszystkich krajów w Unii. Politycy składają deklarację na tydzień przed wyborami do Europarlamentu. Piast Gliwice o krok od tytułu Mistrza Polski, ale szanse ma też nadal Legia Warszawa. Za chwilę zajrzymy na stadiony. Mecze właśnie się zaczynają. Od jutra ropa do Polski znów popłynie przez rurociąg Przyjaźń, potwierdza minister energetyki Rosji. Chcemy Europy, w której Polska nie będzie wykonywała niczyich poleceń. Będzie krajem samodzielnym i będzie mogła realizować własne interesy. To słowa Jarosława Kaczyńskiego. Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie zorganizowało ostatnią przed eurowyborami konwencję regionalną. Polska nie będzie wykonywała niczyich poleceń. Będzie krajem samodzielnym. Nie będzie niczyim klientem. Będzie mogła realizować własne interesy. Oczywiście we współpracy z innymi, także idąc na różnego rodzaju kompromisy, bo one są nie do uniknięcia tego rodzaju wielkim związku państw, ale własne. Jarosław Kaczyński mówił też m.in., że PiS nie chce, jak się wyraził, Europy ideologicznej. Doprecyzował, że chodzi na przykład o narzucanie sposobu wychowania dzieci czy związki partnerskie. Paweł Kukiz podczas konwencji we Wrocławiu powiedział, że jego klub dąży do utworzenia nowej frakcji w Parlamencie Europejskim. Jak wyjaśnił lider partii Kukiz 15, chodzi o to, żeby dbać o równość wszystkich państw w Unii. I precyzował, z kim trwają rozmowy. Od kilku miesięcy prowadzimy rozmowy z Ruchem Pięciu Gwiazd z Włoch, który jest w tej chwili partią współrządzącą z Ligą. Prowadzimy rozmowy z Chorwatami, z Finami, Grekami, Estończykami. Ustaliliśmy tak zwany manifest europejski, 10-punktowy. Według Pawła Kukiza Komisja Europejska to dwór zgromadzony wokół swoistego małżeństwa, kanclerz Niemiec z prezydentem Francji. Polityk chce także walczyć z korupcją i biurokracją w Unii. Polskich przedstawicieli do Europarlamentu będziemy wybierać za tydzień. Piast Gliwice rozpoczyna właśnie walkę z Lechem Poznań. Zespół Waldemara Fornalika ma szansę zostać najlepszą drużyną w kraju. Łączymy się z Janem Kałuckim, dziennikarzem sportowym Trójki, który jest w Gliwicach. Janek, historyczny sukces na wyciągnięcie ręki. To prawda, spotkanie właśnie się rozpoczęło. No i za mniej więcej dwie godziny powinniśmy poznać odpowiedź na najważniejsze pytanie. Piast Gliwice czy Legia Warszawa? Jeśli ekipa ze Śląska wygra dziś z Lechem, to nie musi się już oglądać na to, co dzieje się w stolicy, bo wtedy mistrzostwo na pewno zostanie w Gliwicach. Ci, którzy nie mogli wejść na obiekt przy ulicy Okrzei, śledzą to spotkanie w strefie kibica w hali Gliwice Arena. Jak na razie obie drużyny grają bardzo zachowawczo. Nie ma huraganowych ataków, ale gole na pewno padną. Piasty w tym sezonie strzelił ich aż 56. Gliwice czekają na pierwsze historyczne mistrzostwo. To byłaby chyba jeden z takich najbardziej sensacyjnych tytułów od lat. Piast atakuje, ale piłka wyszła za linię bramkową. Z 5 metrów akcję wznowi bramkarz Lecha Poznań, więc musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość na pierwsze gole. Piast Lech 0-0. To był z Gliwic Jan Kałucki. Dziękujemy. A teraz łączymy się ze stadionem w Warszawie, gdzie Legia zaczęła mecz z Zagłębiem Lubin. Na miejscu Mateusz Fusiarz. Mateusz, czy w Warszawie wierzą jeszcze, że zdobędą mistrzostwo? No, wiara w mistrzostwo na trybunach na pewno jest, chociaż w tej chwili akurat dużo więcej przy piłce na razie Zagłębie Lubin. Natomiast sam mecz na dobrą sprawę będzie bardzo trudny do oglądania, bo nawet gdyby Legia w jakimś nieprawdopodobnym stylu pokonała dzisiaj Zagłębie Lubin, to i tak musi się oglądać na wynik w Gliwicach, tak jak już Janek Kałucki wspomniał, ale myślę, że przez te najbliższe 90 minut piłkarzom wciąż jeszcze aktualnego mistrza Polski najbardziej zależeć będzie na tym, żeby swoim kibicom dać jeszcze trochę satysfakcji, bo w tym sezonie bardzo różnie z tą satysfakcją bywało. No ale jest jeszcze właśnie wspomniane Zagłębie, które mimo, że nie gra już o nic w tym sezonie, będzie chciało w Warszawie wygrać, bo pokonać Legię i to przy Łazienkowskiej to jest zawsze prestiż. Mateusz Fusiarz z redakcji sportowej Trójki, dziękuję za relację. Więcej oczywiście w trzeciej stronie medalu, która wraca już za chwilę. U nas jeszcze jedna informacja. Dostawy ropy do Polski przez rurociąg Przyjaźń zostaną wznowione w poniedziałek. Wcześniejsze informacje potwierdził właśnie minister energetyki Rosji Aleksander Nowak. Od 19 kwietnia rurociągiem Przyjaźń płynęła

Jest 8 minuta, Piast remisuje z Lechem Poznań 0-0. Niektórzy myśleli, że Lech wyjdzie na to spotkanie trochę na pół gwizdka, ale to Kolejosz atakuje. Miał swoją szansę Kostewicz, miał swoją szansę Kołodziej, miał Wasielewski, ale piłka najczęściej lądowała gdzieś na trybunach. Piast Lech 0-0. To zajrzyjmy wobec tego na stadion przy ulicy Łazienkowskiej. Mateusz Fusiarz, czy padła bramka przy Łazienkowskiej? W Warszawie cały czas też 0-0. Jak na razie można powiedzieć, że w tej chwili Legia przejęła inicjatywę, chociaż na początku wcale nic na to nie wskazywało, bo atakowało Zagłębie. W tej chwili już trzy rożne na koncie warszawskiej Legii. Natomiast całkiem przyjemna dla oka akcja Sebastiana Szymańskiego zablokowana, która skończyła się rzutem rożnym i później jeszcze Domagoj Antalicz także strzelał na bramkę Zagłębia Lubin. Także wszystko jak na razie można powiedzieć takie piłkarskie szachy i na razie to się tak utrzymuje. Dziękujemy bardzo. Z najważniejszych informacji przypomnijmy, że Słoweniec Primož Roglič wygrał 9. etap Giro d'Italia. To była jazda indywidualna na czas. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Włoch Conti. Na miejscu 18 jest Rafał Majka, który dzisiaj był 14. I jeszcze informacja piłkarzy ręcznych dotycząca ekstraklasy. Orlen Wisła Płock awansowała do finału. W rewanżowym półfinale wicemistrzowie Polski pokonali MMT z Kwidzyń. Podobnie było w pierwszym meczu, no a w finałowym dwumeczu będzie święta wojna o Mistrzostwo Polski. Wisła zagra z PGW we Kielce. I teraz, proszę Państwa, informacja jakże ważna dla tych kibiców, którzy lubią atmosferę meczu piłkarskiego i lubią być na trybunach. Mamy prezent, mamy konkurs SMS-owy, w którym do wygrania jest 6 razy po 2 wejścia na Mistrzostwa Świata U20. To chodzi o mecz Japonia-Ekwador, który odbędzie się 23 maja o godzinie 20.30 w Bydgoszczy, a także o mecz Katar-Nigeria. Bardzo ciekawe spotkanie 24 maja w Tychach o godzinie 18. Przygotujcie Państwo swoje telefony i wysyłajcie SMS na numer 73533. To jest numer, na który oczekujemy na odpowiedzi na pytanie, które wymyśliliśmy w następujący sposób. Jak Państwo wiedzą, reprezentacje piłkarskie mają swoje przydomki. Kiedyś nasi byli bodajże waleczni, niebezpieczni. Są tacy, o których mówi się brytyjskie lwy. Nie wiadomo, jak można na nas mówić teraz na naszą młodą drużynę. Spróbujcie się Państwo zastanowić, jaki przydomek można by dać drużynie Jacka Magiery. To są 20-letni chłopcy, którzy marzą o karierze światowej, którzy chcieliby tu w Polsce pokazać się z jak najlepszej strony. Pomyślcie i wyślijcie nam wasze propozycje. Numer 73533. Wysyłacie te propozycje, a my do godziny 18.30 rozstrzygniemy, kto dostanie od nas taką nagrodę w postaci 2 biletów na mecz Mistrzostw Świata FIFA U20 Polska 2019. Czyli mamy dla Państwa konkurs, który chyba bardzo zostanie ciepło przyjęty. Legia Zagłębie, 11 minuta, 0-0. Piast Gliwice remisuje także z Lechem Poznań. Zmiana wyniku w Legii. Przenosimy się na Łazienkowską. Tam jest Mateusz Fusiarz. Mateuszu, co się wydarzyło? Kapitalna akcja rozpoczęta przez Domagoja Antolicza tutaj z lewej strony boiska przy Łazienkowskiej, później odegrana do Kaspra Hamalanyna. Ten znakomicie podał do Sebastiana Szymańskiego, który tylko przepuścił piłkę. Ta dotarła już do Carlitosa i mamy 1-0 dla Legii. I przy takich wynikach to Legia Warszawa jest mistrzem Polski. Bo jak na razie w Gliwicach nic się nie zmieniło, tam wciąż bezbramkowy remis. Paradise City. Tak, it's coming home, tak śpiewali kibice Anglii podczas mundialu w Rosji. Jak na razie przy Łazienkowskiej tak śpiewają, bo Legia prowadzi 1-0 Zagłębie Lubin, a jak jest w Gliwicach, tam te spotkanie Piasta z Lechem Poznań obserwuje Jan Kałucki. Czy informacja o tym, co dzieje się w Warszawie, już dotarła do Gliwic? Kiedy usłyszałem informację z Warszawy, którą przedstawiał Mateusz Fusiarz, patrzę cały czas na ławkę trenerską Piasta Gliwice, ale Waldemar Fornalik, jak to on w swoim stylu spokojnie ogląda to spotkanie i chyba jeszcze piłkarze z Gliwicy nie wiedzą, co się dzieje w Warszawie, chociaż kibice bardzo nerwowo oglądają, ale teraz może zobaczmy, co dzieje się na boisku. Jorge Felix, strzał! I broni Putnocki, czyli cały czas 0-0. Piast przeważa, Piast napiera. Świetny mecz Jorge Felixa, świetny mecz Walencji. No ale na razie na tablicy wyników bez zmian. Piast Lech 0-0. Bardzo dziękujemy, a zatem w tej chwili, na ten moment Legia Warszawa prowadząc dopisuje sobie 3 punkty, Piast remisując dopisuje sobie 1 punkt i w tej sytuacji przy równej liczbie punktów decyduje miejsce po zasadniczej rundzie. Jak Państwo pamiętają, Legia była przed Piastem, a zatem Piast musi w takiej sytuacji iść na wygraną, bo remis nic im nie daje. Przypominam także Państwu, że czekamy cały czas na propozycję przydomka dla naszej reprezentacji, która zagra w Mistrzostwach Świata FIFA U20 Polska 2019. I ten konkurs przeznaczamy dla tych z Państwa, którzy chcieliby zobaczyć na żywo mecz Japonia-Ekwador w Bydgoszczy 23 maja, bądź mecz Katar-Nigeria 24 maja w Tychach o godzinie 18. SMS, na który wysyłają Państwo propozycje, to 73 533, i z tego, co już nam Ela Różycka donosi, są bardzo zabawne propozycje. Przed godziną 20 zapewne poznamy mistrza Polski. Przypominamy, że dzisiaj wydanie specjalne trzeciej strony medalu. Jesteśmy z Państwem do godziny 20. Co wiemy? Wiemy, że do pierwszej ligi spadają Beniaminkowie, Zagłębie Sosnowiec i Miedź Legnica. O tym, że drużyna z Górnego Śląska żegna się z rozgrywkami, wiedzieliśmy już od kilkunastu dni. Niemniej Zagłębie mogło jeszcze namieszczać w dolnej ósemce, a w zasadzie uratować sezon Miedzi. Tak się złożyło, że o utrzymanie w 37. kolejce biła się właśnie ekipa z Legnicy, która miała 37 punktów, a także Wisła Płock, która oczek uzbierała 40. Warunek dla Miedzi był prosty: wygrać i liczyć na porażkę nawciarzy właśnie z outsiderem, z Sosnowca. Swoje Miedź zrobiła, pokonała po szalonym spotkaniu w Krakowie Wisłę 5-4, ale nie warto było zostawić swojego losu w rękach zespołu, który w tym sezonie właśnie najgorszą ekipą w lidze jest. W korespondencyjnym pojedynku Wisły pod Zagłębiem padł bezbramkowy remis. Piłkarze Waldasa i Wanauskasa robili co mogli, żeby zdobyć bramkę, ale zawsze na drodze stawała nieskuteczność, bramkarz rywali albo poprzeczka. Miedź spadła z Ekstraklasy, a po meczu z Białą Gwiazdą trener Dominik Nowak powiedział: to był dobrze wykorzystany mimo wszystko czas. Oczywiście nie jest happy endem, 40 punktów spadamy, ale to jest sport, to jest życie. Mogło być wiele klubów też na naszym miejscu i wielu trenerów. Stałem się przez ten czas też, nie ukrywam, my wszyscy zresztą, i klub Miedź Legnica, bogatsze od doświadczenia. A to, co najważniejsze, przede wszystkim wiemy dzisiaj jeszcze, ile pracy nas czeka. Powtarzam, wiemy, ile tej pracy nas czeka. Smutny trener Nowak, ale trzeba przyznać, że zawsze ciekawie wypowiadał się podczas konferencji. Także czekamy na powrót Miedzi do Ekstraklasy. Wszystkiego dobrego w pierwszej lidze. Zupełnie inne emocje towarzyszą od wczoraj Leszkowi Ojrzyńskiemu, trenerowi, który miał uratować Wisłę Płock przed spadkiem. No i to mu się udało. Jednak styl, w jakim utrzymanie wywalczyli jego piłkarze, pozostawiał wiele do życzenia. Napastnik Oskar Zawada przyznał, że ten ostatni mecz był dla niego i jego kolegów męczarnią. Było bardzo ciężko. Myślę, że to był taki mecz, który pokazał oznaki tego całego sezonu, tych 37 meczów, które każdy ma w nogach. Każdy dawał praktycznie z wątroby, resztkami sił. Praktycznie tu już często była kopanina, często była już tylko walka. Piłka odchodziła na drugi plan. No to był taki mecz, trzeba to zaakceptować. Nie było to jakieś dobre spotkanie dla oka, ale to spotkanie miało być takie, żebyśmy zostali w lidze, a od nowego sezonu możemy już skupić się na tym, żeby grać bardziej widowiskową piłkę. 16 miejsce dla Zagłębia, 15 ostatecznie dla Miedzi, 9, czyli najwyższe w dolnej ósemce, zajęła Wisła Kraków z dorobkiem 49 punktów. Patrząc na perturbacje, które miały miejsce w tym sezonie w Wiśle, to naprawdę bardzo dobry sportowy wynik. Sezon, a właściwie Ekstraklasę, ostatnimi meczami uratował sobie Śląsk, który przez jakiś czas był w strefie spadkowej, ale ku uldze swoich fanów zachował zimną krew do końca i skończył rok na 12 miejscu. Wczoraj na zakończenie ekipa z Wrocławia rozbiła jeszcze Arkę 4-0, a tak podsumował spotkanie i sezon Robert Pich. Cieszę się, że wygraliśmy, tak samo, że strzelałem bramki. Drugi czas już nie strzelałem, a dzisiaj jakoś mi to spadło pod nogi. Cieszę się, że dałem te bramki, że pomogli na zwycięstwo, że my się z kibicami pożegnali dobrym wynikiem 4-0. Nie był to dla nas udany sezon, ale pokazaliśmy charakter i koniec sezonu był dla nas dobry. W czwartym meczu ostatniej kolejki grupy spadkowej praktycznie nic nieznaczącym dla układu tabeli. Korona Kielce przegrała 0-3 z Górnikiem Zabrze. Dwie bramki zdobył Hiszpan Igor Angulo i to on z 24 golami na koncie zostanie nowym, został królem strzelców. Już niedługo rozmowa Kuby Nizińskiego z Kamilem Kosowskim o tym szalonym meczu Wisły z Miedzią Legnica, ale także o sytuacji w krakowskim klubie, no bo to była rzeczywiście dla całego Krakowa ważna niezwykle sprawa. Czy Wisła uratuje swój byt? Jak Państwo wiedzą, już jest licencja na grę w nowym sezonie, tak więc kibice Białej Gwiazdy odetchnęli. O tym za chwilę, a teraz u nas nowy utwór zespołu Rammstein, który w lipcu pojawi się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Radio I zespół Rammstein musi zamilknąć, bo przenosimy się do Gliwic. Halo, Janek. Gol! Piast Gliwice 1, Lech Poznań 0. 26 minuta, Piotr Parzyszek, który wykorzystał kuriozalny błąd Matusa Putnockiego. Piłka, która wdawać by się mogła, nie można jej zepsuć. Bramkarz Lecha źle ją przyjął. Błąd wykorzystał właśnie Piotr Parzyszek i strzelił swojego 9. gola w Lotto Ekstraklasie. Piotr Parzyszek tuż po strzeleniu tego gola włożył piłkę pod koszulkę. Na pewno więc spodziewa się jakiegoś potomka, ale najważniejsze w tej chwili, no może nie dla niego, ale dla kibiców Piasta jest to, że w tym momencie to Piast Gliwice wychodzi na pierwsze miejsce i jest już o krok od mistrzowskiego tytułu. Podniósł się Waldemar Fornalik, jakby był rażony jakimś prądem. To jest prąd szczęścia, radości trenera, byłego selekcjonera reprezentacji Polski. Dobry mecz rozgrywa na Łazienkowskiej Legia, o czym pewnie teraz powie nam Mateusz Fusiarz. Przed chwilą mogło być 2-0. Tak jest, przed chwilą Kasper Hamalainen znakomicie uderzał na bramkę, ale gdzieś tam obrońca znalazł się i wybił piłkę głową. To jest naprawdę bardzo dobre widowisko dzisiaj przy Łazienkowskiej 3. Legia Warszawa w tej chwili troszeczkę przycisnęła Zagłębie, ale też nie można powiedzieć, że Miedziowi tutaj przyjechali tylko po to, żeby dostać lanie, a tak naprawdę też mają swoje akcje. Świetnie dysponowany w środku pola jest Filip Starzyński i on rozdziela te piłki gdzieś tam pomiędzy napastników. To jest w ogóle trzecie spotkanie w tym sezonie pomiędzy Legią a Zagłębiem Lubin i co ciekawe, każde z nich pod wodzą innego trenera w wykonaniu legionistów, bo na początku Dejan Klafuric, później Ricardo Sapinto, a teraz Aleksander Wukowicz i jak na razie bez zmiany wyniku 1-0 przy Łazienkowskiej 3, ale jak wiemy, to już w tej chwili legionistom mistrzostwa nie daje. Na tę chwilę mistrzem Polski Piast Gliwice. Ale to dopiero, proszę Państwa, 29 minuta w tych spotkaniach. Wszystko się może zdarzyć. A my wracamy do szalonego meczu Miedzi z Wisłą Kraków. Wynik 5-4. No, takie widowiska nie zdarzają się często. I szalonego sezonu Wisły Kraków, bo przecież w styczniu wszyscy zastanawiali się, czy klub będzie w stanie grać w Ekstraklasie. Kuba Niziński po tym spotkaniu mógł porozmawiać z Kamilem Kosowskim, byłym zawodnikiem Wisły, i rozmawiali oczywiście o krakowskim klubie. Szalony mecz, 9 bramek, 4 rzuty karne, a właściwie obrońcom nie bardzo się chciało grać chyba. Luźny taki mecz. Oczywiście Miedź Legnica przyjechała tutaj z zamiarem wygrania i wygrała. Wygrywała, przegrywała, doprowadzała do wyrównania i w końcu w doliczonym czasie gry strzeliła tego swojego upragnionego gola. Oczywiście to jest temat do przemyślenia dla trenera Stolarczyka, no bo 5 bramek na własnym stadionie nie przystoi tracić, ale tak naprawdę Wisła była uratowana, Wisła była utrzymana i tak naprawdę jeszcze nie tak dawno Wisła miała w ogóle nie istnieć, także tutaj pewne utrzymanie mało brakowało do tego, żeby Wisła załapała się do pierwszej ósemki. Nie załapała się, ale nawet tej grupie spadkowej dała radę. Czy ten mecz nie był tak szalony jak cały ten sezon dla Wisły Kraków? No jeżeli patrzeć na zwroty akcji i bramki, jak ten wynik się układał, to na pewno tak, natomiast jeżeli chodzi o nerwy, to nie, bo Wisła, tak jak powiedziałem, miała w głowie to, że już jest utrzymana, że to, co mieli zrobić dla swoich kibiców, to naprawdę zrobili, bo trzeba powiedzieć, że przy tym składzie osobowym, przy tym materiale ludzkim, jakim dysponował, jakby nie patrzeć, niedoświadczony trener, no to tutaj piłkarze dostarczyli wiele emocji, nie tylko kibicom Wisły, ale wszystkim kibicom w Polsce, którzy tutaj na stadion przy Reymonta przyjeżdżali, bo to były bardzo widowiskowe, wspaniałe mecze. No później wiadomo, że po tym takim bumie, że tak powiem, po tym całym ratunku od pana Królewskiego i innych dobrych ludzi, doświadczamy takiego momentu przejścia do normalności i zadajemy sobie pytanie, co dalej, bo to, że się Wisła uratowała, to wszystko tutaj pięknie, ale jest nowy sezon, są nowe wyzwania, potrzeba nowych piłkarzy, potrzeba wsparcia kibiców, oczywiście to jest bardzo ważne, ale o to się nie martwię. Natomiast jest wiele rzeczy dookoła klubu, które jeszcze wymagają wiele pracy. Zresztą powtarzają ci, którzy ratowali Wisłę, że to jest dopiero początek drogi. Ona wypłynęła gdzieś na powierzchnię, to koło ratunkowe zostało rzucone, a teraz trzeba ją wyciągnąć na szalupę ratunkową. No ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak wiele pracy włożyli ci ludzie, bo to jest ogrom pracy i marketingowej. W zasadzie pod każdym względem i wielki powrót Kuby Błaszczykowskiego. Teraz nowy kontrakt Wasyla, nowy kontrakt Sobola, więc jakby te tradycje są podtrzymane, no ale z samymi tradycjami tutaj i tymi ludźmi to Wisła ani nie wyżyje, ani jakby nie będzie dobrze funkcjonowała. Tutaj potrzeba, do każdego klubu zawsze potrzeba wprowadzić i młodego zawodnika, zawsze trzeba mieć takiego jednego piłkarza stopu, powiedzmy, jeżeli chodzi o ekstraklasę, także tutaj no przede wszystkim finanse. No, pozyskanie sponsora, co jest rzeczą okrutną, ponieważ tak naprawdę jakby się zastanowić nad tym, kto ma wyłożyć pieniądze, to, no to jeżeli nie ma na to jakiegoś planu i wolnych środków od groma, no to dość karkołomna inwestycja. Co wtedy myślałeś na przełomie roku? Bo to było jakieś szaleństwo. No tak, nie mieszkam w Krakowie i nie znałem tego wszystkiego od podszewki, nie wiedziałem dokładnie, co tu się dzieje i wierzyłem, tak jak kibice wierzyli, ja wierzyłem, że to poważni ludzie jacyś przyjechali i rzeczywiście chcą zainwestować w Wisłę, bo czy Wisła, czy inny klub w Polsce w Ekstraklasie, jeżeli chcesz coś robić na poważnie, to musi być budżet. Tutaj czegoś się nie wymyśli. Gdzie największe pieniądze? Widzimy dwa finały, najważniejsze finały europejskich pucharów, to są finały angielskie, czyli tam, gdzie najwięcej pieniędzy i tutaj na naszym podwórku też oczywiście zdarzyć się może, że tam, gdzie jest stabilnie, to powstanie drużyna. Mówię tutaj o Piaście Gliwice, bo to się wszystko da zrobić, tylko na dłuższą metę to są przypadki. Tak jak mieliśmy Leicester w Anglii, tak teraz prawdopodobnie, albo być może będziemy mieli Piasta, natomiast jeżeli ktoś co roku chce grać w pucharach, chce robić poważne rzeczy w piłce, no to rzeczywiście ten budżet musi mieć pokaźny. Spokojnie mogą być kibice Wisły? Ja myślę, że wszystkim przyda się teraz chwila przerwy. Chwila zadumy, chwila odpoczynku, wyjazdu na wakacje. Wydaje mi się, że kibic żyje tym i tak cały czas, więc troszkę oderwania od stadionu, natomiast wszystko będą pewnie śledzić na bieżąco, co się dzieje w klubie. Wszędzie działa internet, także miejmy nadzieję, że tutaj prezes Wisłocki i pan Królewski i inni zaangażowani w to ludzie mają pomysł, bo wydaje mi się, że mają. Tyle, że wiem, jak to jest trudno przekonać kogoś do inwestycji w piłkę, bo to jest taki grunt mało stabilny. Spokój dla dolnej części tabeli, ale dla górnej nie ma spokoju. Tam czekamy, kto zostanie mistrzem Polski. Zmiana wyniku przy Łazienkowskiej. Legia gra z Zagłębiem. Na miejscu jest Mateusz Fusiarz. Mateusz, jaki wynik? No wymyka się Legii Warszawa, wymyka się nie tylko mistrzostwo, ale też zwycięstwo w tym meczu, bo przed chwilą znakomita akcja miedziowych, znów Filip Starzyński jako autor znakomitej asysty i Damian Bohar strzela znakomitego gola, w tej chwili 1-1 przy Łazienkowskiej. Na początku spotkania kibice przy Łazienkowskiej wywiesili taki transparent z napisem bez nadzieja, później zasłonili tylko ten człon bez i było nadzieja, także ta wiara gdzieś tam w kibicach cały czas jest, natomiast w tej chwili myślę, że tutaj cichutko na stadionie przy Łazienkowskiej. I to mistrzostwo naprawdę bardzo, bardzo daleko. Cieszą się w Gliwicach, tam Piast gra z Lechem Poznań. Na miejscu jest Jan Kałucki. Janku, tam Lech zdaje się coraz silniejszy, coraz więcej sytuacji. I właśnie przed chwilą kapitalną sytuację miał kolejarz Główkowa, o ile się nie mylę, Makuszewski i kapitalna interwencja Szmatury, który wyciągnął się jak struna i odesłał piłkę za boczną linię. Teraz rzut rożny dla Lecha. Jeftić dośrodkowuje strzał. I znowu piłka ląduje w koszyczku Szmatuły, kibice oklaskują, właśnie przed chwilą dowiedzieli się, jaki jest wynik z Warszawy, były oczywiście fetowanie, ale serce jest u nich cały czas w przełyku, ponieważ Lech tutaj zamierza co najmniej wygrać. Mówimy o tym, co się dzieje w walce o mistrzostwo, ale także walczą przecież o europejskie puchary, o czwarte miejsce Jagiellonia Białystok i Krakowia. Jagiellonia remisuje z Lechią Gdańsk 0-0, Krakowia przegrywa u siebie z Pogonią Szczecin 0-1, to znaczy, że czwarte miejsce jak na razie dla Jagiellonii Białystok. A już niebawem u nas piorunujący cios Deontaya Wildera. Dalej! wiele ma. Nie umiem zliczyć cię na palcach. Jak przy spadaniu we śnie brak mi szans. To specjalne wydanie trzeciej strony medalu, która potrwa dziś do godziny 20. Na ten moment mistrzem Polski jest Piast Gliwice, który prowadzi u siebie w Gliwicach z Lechem Poznań 1-0. W Warszawie Legia remisuje z Zagłębiem Lubin 1-1. Ale teraz czas na raport amerykański. Za oceanem w decydującą fazę wchodzą rozgrywki NBA i NHL. Ale minionej nocy mistrz nokautu, pięściarz z USA, Deontay Wilder, 9 raz skutecznie obronił Mistrzostwo Świata wagi ciężkiej. Tym razem na deski powalony został Dominic Brazel. Relacja naszego korespondenta Jana Pachlowskiego. Rozpoczynam od boksu. Kibice nie naoglądali się tej walki, gdyż Wilder zakończył sprawę już w pierwszej rundzie. Egzekucja nastąpiła na początku trzeciej minuty pierwszego starcia. Brazil nie ma siły kontynuować pojedynku, podsumował decyzję ringowego sędziego amerykański komentator. Pas WBC wciąż więc należy do Wildera. Amerykańskie media podkreślają, że jego rywal bardzo szybko przegrał wojnę ciosów. W ciągu dwóch minut Wilder wyprowadził ich 35, z czego 9 było skutecznych. Rywal celny miał tylko 2, a wyprowadził ich 3 razy mniej. Decydujące było uderzenie prawym sierpowym na szczękę. The heavyweight champion of the world, WBC heavyweight champion Deontay Wilder. W taki sposób został powitany na konferencji prasowej nowy stary mistrz wagi ciężkiej. Dziękuję bardzo, to była piękna noc. Co mogę w takim przypadku powiedzieć? Gdy bronisz mistrzostwa tak często i w ciągu kilku lat, to czasami masz wrażenie, że już jesteś tym zmęczony. Ale tym pojedynkiem udało mi się złamać te stereotypy. Podkreśla Wilder. Na walce obecny był nasz najlepszy obecnie bokser wagi ciężkiej Adam Kownacki, który potwierdził, że jest wymieniany w gronie kolejnych przeciwników Wildera. Przechodzimy do ligi NBA. Jedną nogą w wielkim finale są obrońcy tytułu koszykarze Golden State Warriors. Trudno przypuszczać, aby Portland było w stanie odrobić stratę. Bojownicy w serii do 4 zwycięstw prowadzą już 3-0, a nigdy w historii NBA nie zdarzyło się, aby któraś z drużyn w takim przypadku była w stanie odwrócić losy rywalizacji Best of 7. Bojownicy tym razem pokonali w Portland Trail Blazers 110-99, choć do przerwy to gospodarze nadawali ton grze. Zdecydowała jednak trzecia kwarta, którą Golden State wygrali 29-13. Comes Green attacking once again. Back to Looney. Looney inside, lays it in. And a first lead of the game for the Golden State Warriors. What a third quarter. Fantastyczne spotkanie rozegrał Draymond Green, który zanotował 20 oczek, a przede wszystkim świetnie asystował. Miał 12 asyst, a do tego dołożył 13 zbiórek. Natomiast dzisiaj w Toronto zostanie rozegrany trzeci pojedynek rywalizacji finału konferencji wschodniej. Milwaukee Bucks zaliczyli dotychczas pewne zwycięstwa na własnym parkiecie i w serii prowadzą 2-0. W rozgrywkach NHL o Puchar Stanleya w finale są już hokeiści Boston Bruins, którzy w 4 meczach uporali się z Karoliną. W ciągu 9 lat to będzie dla nich już 3 finał. Zdecydowanie bardziej zacięta rywalizacja toczy się w parze San Jose Sharks - St. Louis Blues. W tej chwili jest remis 2-2. Kolejny mecz dziś zostanie rozegrany w Kalifornii. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. I bardzo dziękujemy Jankowi, który cały czas jest na bieżąco. Dzięki niemu Państwo w naszych porannych serwisach wiedzą wszystko, co wydarzyło się w NBA, a tam trwa walka już w tej chwili naprawdę o ostateczne rozstrzygnięcie. Trzecia strona medalu. I od Janka zza oceanu przechodzimy do Janka z Gliwic, bo tam Piast gra z Lechem Poznań. Piast gra o mistrzostwo i jak na razie jest mistrzem Polski, ale jeszcze daleka droga, bo przecież jest wciąż niebezpiecznie. Janku, co się dzieje w Gliwicach? Ten mecz można porównać jedynie do jakiegoś heavy metalowego kawałka, może Rammsteina, który był kilkanaście minut temu, bo akcja jest raz pod jedną, a raz pod drugą bramką. Przed chwilą kapitalną akcję miał Piast Gliwice, ale w Walencji, można powiedzieć w ostatniej sekundzie Wasielewski wybił piłkę, już na którą miał na nodze, a kilkanaście sekund później akcja była już pod bramką Szmatuły. Świetne podanie do Makuszewskiego, ale tutaj kopia sytuacji pod bramką Lecha, świetnie piłkę wybił Kończowski. Genialne spotkanie, ale jak na razie o tego jednego złotego gola bliżej zwycięstwa jest Piast Gliwice. Przypomnę, gol Parzyszka po błędzie Putnockiego. No ale jak wiadomo, piłka nożna to gra błędów. Jest 44 minuta. Za chwilę dowiemy się, ile sędzia doliczy do pierwszej połowy. Jak na razie Piast Lech 1-0. Także 44 minuta meczu na Łazienkowskiej. Legia, Zagłębie Lubin. Halo, Mateusz Fuciarz. Bez zmian cały czas, 1-1, 45 minuta tutaj przy Łazienkowskiej 3 i jak na razie Legia Warszawa teraz postanowiła trochę poatakować. Jest strzał Carlitosa, ale zablokowany przez obrońcę Zagłębia. W tej chwili cała Legia właściwie na połowie Zagłębia Lubin i ewidentnie ustępujący, choć może jeszcze nie wiadomo, mistrzowie Polski mają jeszcze apetyt na to, żeby tutaj powalczyć o zwycięstwo, ale tutaj trzeba zacząć strzelać bramki, a na razie Carlitos bardzo często dużo złych wyborów, tak jakby obracał się na złą nogę, także w dużej mierze tutaj wszystko zależy od tego, czy legioniści się odblokują i będą chcieli faktycznie stworzyć jakąś groźną sytuację, bo na razie tak jakby chcieli, a nie mogą. Wracamy do Gliwic, tam jest Jan Kałucki. Ile czasu doliczonego? Jeszcze nie wiadomo, sędzia patrzy na zegarek, ale tak jak wspomniałem, piłka, akcja pod bramką Lecha, ale tej zakończenia tej akcji już nie zobaczymy, bo sędzia Szymon Marciniak zagwizdał po raz ostatni w tej połowie i piłkarze schodzą do szatni. Wracamy w takim razie do Warszawy przy Łazienkowskiej. Też już zakończona pierwsza połowa? Tak jest, koniec, piłkarze schodzą już do szatni, także 1-1 przy Łazienkowskiej 3. No i widać w tej chwili po piłkarzach Legii, łapią się za głowę. Mają chyba naprawdę wrażenie, że coś tutaj idzie nie tak, a myślę, że zaraz jeszcze dowiedzą się, jaki wynik jest w Gliwicach, także będzie jeszcze gorzej. Dziękujemy bardzo, emocjonujemy się tym, co dzieje się w Ekstraklasie. Oczywiście kibice Żużla pytają, jaki wynik w meczu Włókniarza z Unią Leszno w Częstochowie. To mistrz Polski wygrał 59-31, a nasi koledzy dziennikarze z NC+ pytają, czy widzieliście niesamowity manewr Emila w 12 wyścigu. Rzeczywiście po zewnętrznej Emil jechał właściwie przez 4 okrążenia fantastycznie, potem na ostatniej już na kredzie minął rywala, także Emil Sajfudinow w formie, chociaż wczoraj w Grand Prix nie pojechał najlepiej. A my czekamy na to, co wydarzy się już niebawem, bo od czwartku Mistrzostwa Świata do lat 20. Właśnie i udało ci się, Adam, porozmawiać z trenerem Jackiem Magierą. Udało się porozmawiać. Jacek Magiera myśli oczywiście o analizie, myśli o powołaniach, wybrał tych 21, którzy będą walczyć z orzełkiem na piersi. No i zapytałem go, jakie nastroje, jak się czuje na kilka dni przed pierwszym meczem z Kolumbią. Bardzo dobrze się czuję. Przed nami świetna impreza, taka, która może otworzyć drzwi do wielkich karier tych młodych ludzi, którzy dzisiaj nie są znani kibicom. Być może w swoim środowisku tak, natomiast w szerszej grupie, którzy kibicują reprezentacji Polski, to nie. To jest dla nich wielka szansa, chociaż też nie można do tego podchodzić, że tylko i wyłącznie to jest jedyna szansa do zrobienia kariery. Oni po prostu mają być sobą, to jest najważniejsze. W takich turniejach rodzą się gwiazdy, w takich turniejach każdy może pokazać, że jest prawdziwym kozakiem, który daje radę, grając z najlepszymi, grając przy komplecie publiczności, grając przy bezpośredniej transmisji w telewizji, czy też w polskim radiu. To jest piękne, że mogą coś takiego mieć i przeżyć, wspomnienia na całe lata. Natomiast tym wszystkim też jest ważne to, aby osiągnąć dobry wynik jako zespół, bo wychodzi się na boisku po to, aby wygrywać. Pan przeżył to, bo grał pan w młodzieżowych mistrzostwach świata w Japonii. Jakie to jest przeżycie? Oczywiście to były inne czasy medialne, ale co to znaczy dla młodego chłopaka znaleźć się na takim turnieju? Wielkie wyróżnienie. Ja ten turniej z Japonii doskonale pamiętam. Każdy szczegół, każdy mecz, wyjazd, czwarte miejsce, brązowy medal, który był za to, do dzisiaj jest w pokoju, który patrząc na niego z sentymentem wracam do tego czasu. Inny świat był wtedy zupełnie. Dzisiaj ta Europa, można powiedzieć, się skurczyła. W cudzysłowie jest większy dostęp do wszystkiego. Wielu zawodników, którzy są w mojej reprezentacji, wychowali się w Niemczech, we Włoszech, czyli myślą po niemiecku, bo chodzili tam do przedszkola, do szkoły, a reprezentują Polskę, mówią bardzo dobrze w tym języku, są takimi osobami, które z sentymentem przyjeżdżają do swoich dziadków, do Polski i to ich trzyma i chcą dobrze się zaprezentować w tym turnieju i to też jest piękne. No właśnie, to jest też ciekawe, bo to jest zupełnie inna rzeczywistość, rzeczywiście dzieci emigrantów, którzy wychowali się na przykład w tych szkółkach piłkarskich, gdzie pewnie na mentalność i na tę sferę kładzie się zupełnie inny nacisk. Czy pan widzi, że to są na przykład chłopcy, którzy funkcjonują trochę w innej rzeczywistości piłkarskiej? Niekoniecznie. To też nie jest tak, że ci nasi zawodnicy, którzy są wychowywani w polskich klubach, odstają w jakiś sposób od tych zawodników wychowywanych w innych krajach. Każdy jest inny. Tutaj każdego by może trzeba było indywidualnie rozpatrzyć. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o sprawę mentalną, jeżeli chodzi o sprawę podejścia do swojego zawodu, jest zupełnie inaczej niż to było kiedyś. Są inne wzorce po prostu. Dzisiaj ci młodzi zawodnicy mogą patrzeć na Lewandowskiego, na Piątka, na Milika, Fabiańskiego, ludzi, którzy grają na bardzo dobrym poziomie w ligach zagranicznych i to ich buduje i to ich napędza do pracy nad sobą w wielu aspektach, aspekcie motorycznym, fizycznym, aspekcie taktycznym, technicznym, czy też społecznym, w jaki sposób oni funkcjonują w grupie, a to jest bardzo ważne. A pan jako mentor, jako osoba, która prowadzi te reprezentacje, te parametry wskazuje tym piłkarzom? Mówi pan, jak robić, co robić, w którą stronę to kierować? No i potem jest ta selekcja, czyli sprawdzanie, prawda? Kładę na stół karty i sprawdzam i kto się sprawdzi. No tak jest, oczywiście dużo rozmawiamy, dużo kierujemy do nich uwag, jeżeli chodzi o grę, o zachowania, o pracę nad sobą. Co oni z tym zrobią, to już zależy od nich. Są oczywiście zawodnicy, którzy słuchają i działają. Zdarzają się tacy, którzy słuchają, ale nie do końca wiedzą, jak działać, albo myślą, że mają już tyle talentu, że nie trzeba aż tak bardzo pracować. Tylko nieliczni dochodzą do wybitnego poziomu. Nie każdy, mając talent, zrobi karierę europejską. Wiele przykładów jest takich, że brak popartej pracy, brak spotkania na swojej drodze ludzi, którzy pomogą, którzy wskażą kierunek, powoduje to, że albo ten sukces się osiąga, albo nie. Pan jako człowiek, który funkcjonuje trochę jak profesor na uniwersytecie z młodymi ludźmi, czegoś pan uczy, bo to są właśnie inne realia, social media, gry komputerowe, oni funkcjonują trochę w innym świecie, a pan jak do tego świata wchodzi, jak z nimi komunikuje? No czasami nie rozumiem, w jakim języku oni do siebie mówią, skrótami, czy pisząc do siebie jakieś SMS-y, wiadomości. Trudno jest odczytać to, natomiast no, trzeba sobie z tym poradzić. Social media no, poszły w takim kierunku, że to ma pomóc. Jeżeli to jest robione z głową, jeżeli to jest robione z korzyścią dla zawodnika, dla otoczenia, nie mam z tym żadnego problemu, też trzeba się dostosować. To dzisiaj ja, jako 40-kilkulatek, muszę się dostosować do tego świata, a nie świat do mnie, czyli ci młodzi ludzie. Nie wrócą już te czasy, co były kiedyś, jak spędzano czas na zgrupowaniach, bo dzisiaj każdy ma telefon, niektórzy mają dwa, są różnego rodzaju gry komputerowe. Ja zawsze im powtarzam, że wszystko jest dobre wtedy, kiedy zachowany jest umiar. Mamy swoje zasady, które obowiązują podczas zgrupowań, realizujemy je i po prostu coraz lepiej się rozumiemy, bo to też jest ważne. Na początku było przyglądanie, na początku było poznawanie, dzisiaj już te relacje są zupełnie inne, aniżeli były na początku. Proszę powiedzieć o tej selekcji, której pan dokonał i o tym, że pan sprawdzał te wszelkie parametry, o tym, jak rozwijają się piłkarze, jak się prowadzą, kto gra więcej, kto mniej. Trudno było dokonać tej selekcji 21 zawodników? Przeprowadziliśmy mnóstwo obserwacji. Było około 50 piłkarzy przez nas obserwowanych, których robiliśmy raporty. Czy trudno było? Z wskazaniem tej 21 nie było aż tak bardzo trudno. Były oczywiście rozmowy, dylematy, natomiast braliśmy pod uwagę formę sportową, braliśmy pod uwagę 5 aspektów, które są bardzo ważne podczas turnieju, czy zawodnik jest mogący grać na wysokich intensywnościach, wytrzymały, szybki, jak rozumie grę, jeżeli chodzi o taktykę, o zadania indywidualne, jaki jest zaawansowany pod względem technicznym, no i ta ostatnia cecha, mentalność, czyli jak sobie poradzi w takim turnieju, to wszystko było badane, to wszystko było robione na podstawie obserwacji, na podstawie tych 5 czynników wybraliśmy 21, która będzie Polskę reprezentować podczas finałów Mistrzostw Świata. Będzie pan miał bardzo mało czasu, bo tak naprawdę kilka jednostek treningowych, no i mecz z Kolumbią. Kolumbijczyków widział pan będąc na turnieju w Chile, prawda? Jaka to jest drużyna? Czego można się spodziewać? Znaczy, całą drużynę to będziemy mieli od śniadania w poniedziałek, bo niektórzy zawodnicy jeszcze o 18 grają mecze ligowe, bo kończymy rozgrywki w Ekstraklasie Polskiej. Takich zawodników może być 4, kilku zawodników z Niemiec też przyleci 23 z minutami, bo też jeszcze mają do rozegrania swoje spotkania. Także od poniedziałku szykujemy się do pierwszego meczu z Kolumbią i wydaje mi się, że wtedy dopiero poczujemy tą atmosferę i tą więź taką, która jest między nami. Bo dzisiaj, nie będąc razem, wiemy, że jest turniej, ale nie dotykamy go bezpośrednio. Ale będziemy na pewno przygotowani na to, aby dobrze zaprezentować się w meczu z Kolumbią. Jest to zespół, który widziałem, ale też się bardzo będzie różnił od tego, który grał w lutym w Chile w Sudamericano. 8 zawodników wtedy z Europy nie było powołanych, gdyż kluby się nie zgodziły. Dzisiaj przyjeżdżają do Polski, są już na zgrupowania, grają sparingi. Także jest to zespół silny fizycznie, mający dużo indywidualności, dobrze grający technicznie na skrzydłach, zawodnicy potrafiący wygrać pojedynki. Zespół taki, który lubi grać do przodu. Mamy dużo obserwacji poczynionych tego zespołu. Postaramy się zrobić wszystko, aby sposobem, swoją grą, kolektywem, indywidualnościami osiągać dobry wynik. To są Mistrzostwa Świata i każdy zespół na pewno jest warty uwagi. Tahiti, drużyna bardzo egzotyczna, o której można powiedzieć, że za dużo się nie wie, bo ci zawodnicy żyją w 200-tysięcznym kraju, wyspie. Jak się pozyskuje informacja na temat takiej drużyny? Tam mecze z Nową Zelandią były, ale co jeszcze? To mecze z Nową Zelandią, mecze w Oceanii, to mamy materiał z tych spotkań, także to, co możemy, dowiemy się. Trenerze, przede wszystkim dla tych chłopaków i dla pana to niesamowita, wielka przygoda i no trzeba z radością o tym myśleć i po prostu przeżyć to. Tak to do tego podchodzimy, traktujemy, będziemy mieli wielu kibiców, chcemy z uśmiechem na ustach wyjść na mecz, zaśpiewać hymn i dobrze grać. Trzymamy kciuki za Polaków. Pierwszy mecz już w czwartek z Kolumbią o 20.30 w Łodzi na stadionie Widzewa, potem Senegal, potem Tahiti, na koniec Senegal. Będzie się działo. Dla kibiców tenisa informacja: Hiszpan Rafael Nadal pokonał lidera rankingu tenisistów Serba Nowaka Dżokowicza 6-0, 4-6 i 6-1. To jest finał turnieju Masters w Rzymie. Po raz pierwszy, wyobraź sobie, Michale, w 54 pojedynkach tych zawodników jeden z nich wygrał seta do zera. O, proszę. Proszę państwa, zamknęliśmy już bramkę SMS-ową 73533. Dostaliśmy bardzo wiele sympatycznych propozycji, jak nazwać piłkarzy U20, którzy wystąpią w Mistrzostwach Świata FIFA Polska 2019. Teraz dzwonimy już do tych, którzy nam przysłali najsympatyczniejsze propozycje i po godzinie 19 ogłosimy wyniki. Przypominamy, że dzisiaj trzecia strona medalu, wyjątkowo w związku z tym, że walczą o mistrzostwo zarówno w Gliwicach Piast, jak i w Warszawie Legia do godziny 20. Proszę zostać z nami. I po pierwszej połowie meczów w Gliwicach można powiedzieć, że Lech gra dobrą, otwartą piłkę. Było kilka doskonałych sytuacji do strzelenia gola. Z kolei w Warszawie trudny mecz Legii, wyrównany 1-1 Zagłębiem, ale można powiedzieć, cały czas do końca drugich połów będzie walka. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media.